посмъртно орденът разпръсква светлини на гроба ти, пухаят рози. Уис Алберто Корбова, бъди навеки нашата страна. Земята ще е една, котеска земя.